Czynię złotem, człowieka mottem, bez pucy. Gdy w kotle sprawa się toczy, tak to się kończy. Jak kurwa ma problem, by zachować się dobrze, i rzuca w plecy oszczep. Ty nagle tracisz wolkę, bliskim zapiera dech. Akysz, rap twardy jak haszysz. Gdy dotykasz lawy, wiesz, że się poparzysz. Na zysk, teraz każdy łasy, pchałaby do kasy. Szkoda, że bez klasy. Bez. Chcesz to zaprawiaj, lamusów se. Panie bananie, z tym luksusem. Dziś pozowanie, gangsterski sen. Lanserski trend, izotopów spęd. Nie czuję kurwa tego klimatu. Nie czuję, nie czuję. Pierdolę czule tych pseudokozaków. Pierdolę ich dupę. Niech ta przenośnia dotrze do wszystkich. Nie wiesz jak boli, pauza od bliskich. Dery, platery na nadgarstkach, ściski. Klapy i kraty, szamas wypiski. Dziś trwane liski. Co? Chcą być uliczni. Co? Lecz się zachować potrafią nieliczni. Do 60 przyspiesza licznik. Przyspiesza licznik. Przyspiesza licznik. Przyspiesza licznik. Do 60 przyspiesza licznik. Dojrzewa człowieka świadomość ponoć, jakże ważny jest honor. Jednak nie każdy dziś tego przestrzega. Banda lamusów z towarem biega. Popo poczekaj, popo posłuchaj. Do czego zmierzam teraz i tutaj. Dzisiaj to plaga jak niegdyś chelupa. Wielcy bandyci w grubych łańcuchach. Rozbita grupa, podpucha padła. Kurewski układ w objęciach diabła. Każda korona wyrwana z gardła. Chuj się pojawia i znika jak Gandalf. Odjebany skandal. Skandal. Chłopaki na sankach. Sankach. Zapadnie ta klamka, skończyły się kurwy i drogie ubranka. Matwiej na pewno to dobrze opisze. Skok w statystyce, szczęśliwy Zbyszek. Nieważne kurwa, że piją lewiznę. Najprościej jest nim iść na łatwiznę. Pierdolić wszystkie koronne dziwki. Na sieczkarnikach bite w ich ksywki. Za wirtualne używki, bajdy. Zło do nich wróci w postaci karmy. Każdy klimat ma końce. Uważaj z kim się wracasz na wolce. Jeśli twój ziomek obsra się stolcem, to będziesz w laczkach stał na kamionce. Bez dowodów, billingów, połączeń. Z pomówień wpadasz w system upnącze. Kurwom na sprawach, jęzor się plącze. Gdzie tu logika? Wysoki sądzie. Odgórnie skazać, tak będzie dobrze. Dla was, bo dla nas to farsa w nagonce. Nie bez powodu, ten temat drążę. Człowieka prawa są łamane w Polsce.